Ligeia, jestliže Mimův noční neklid byl zlý, tak teď je ještě horší. Je frustrován opakovanou nepřítomností extáze, ale ví, že se nevrátí. Jeho naděje na uspokojení někdy v budoucnu vyprchaly. Procházel se zahradou. Tam byla Lila. Ahoj Mime, řekla známým způsobem. Měla na sobě jedny ze svých splývavých, tělo obepínajících šatů, které ji dělaly mnohem přitažlivější, než by byla, kdyby byla úplně nahá. Rozkrájel jsem tě a poslal zpátky do pekla. Protestoval. Tak co tady děláš? Pokouším se sloužit tvým potřebám, řekla. Jsi vítán rozkrájet mě znovu, jestli tě to potěší. Chci mít jen od tebe pokoj. Teď nebuď takový, Mime. Víš, že nevydržíš bez ochotné ženy a já jsem nejochotnější. Můžeš mne mučit a já nebudu poraněna, můžeš mne rozřezat na kousky a já se znovu spojím. Ale opravdu si myslím, že bys mě raději miloval. Nenávidím tě. Jsi stvoření zla. Dobrá, pak mě tedy můžeš nenávidět, souhlasila a pohladila svůdně své tělo. Předvolej mne do své postele a tam mi svobodně nadávej při. Vypadni odtud. Křičel a zatnul pěst. Udělej mne, radila a přitom udělala jinou svůdnou pózu. Zarazil se. Ví, že kdyby ji chytil, ovinula by se kolem něj a pokoušela by se ho svést. Kdyby ji rozsekal, znovu by se v pravý čas spojila. Je to démonka, neobyčejná omezená smrtelnice. Takže tyto možnosti zavrhl a spolehl se na svá vlastní slova. Jak tady pořád můžeš obtěžovat, proti mé vůli. Je to proti tvé vůli, Mime. Otázala se a přikročila k němu. Jistě, že je. Nevzrušuji tě snad svým tělem a ochotou. Ne, zavrtěla hlavou. Každá lež, kterou vyřkneš, tě přibližuje peklu, Mime. Pak budeš opravdu můj. Toto je můj hrad. Nemáš právo tady obtěžovat. To není tvůj hrad, Mime. Toto je střední zahrada, kde se mohou potkávat smrtelní, nesmrtelní a zatracení. Toto je zahrada připojená ke hradu války. Toto je doplněk k tvému zahradnímu přístavku. Už nejsi na svém písečku, Marsi. Jinak bys nemohl mluvit bez koktání. Toho zarazilo. Je pravda, že jen v této oblasti může normálně mluvit bez jakéhokoliv zpívání nebo koktání. To je jedna z věcí, která ho sem přitahuje. Ale taková řeč, to je dar od Satana a on mu může dovolit, aby ho ovlivňoval. To mu připomnělo jiný aspekt této oblasti. Extáze tady mohla jíst. Jak je to možné, je-li toto jen kompromisní součást očistce? Rozprostírá se nad součástí smrtelného světa, vysvětlovala. Stůl obložený jídlem je ve skutečnosti v jedné z našich smrtelných lokalit, topologicky zahalené, aby se jevila jako místní. To znamená, že tu ve skutečnosti nezůstávala. Vykřikl, záleží na tom, co myslíš pojmem, tady, Mime. Skutečnost je taková, jak ji kdo vnímá. Nebo taková, jaká chce Satan, aby ostatní věřili, že je, tyto lži jsou skutečnost, protože on je pánem lží. Pán iluzí, řekla, jako by upřesňovala lehkovážně vyřčený pojem. Jakmile někdo iluzi uvěří, stane se realitou. Kdybys mě přijal jako skutečnou ženu, vím, že nejsi, ale mohu to lehce uvést v zapomnění. Například, kdybych přijala jinou formu, zazářila a najednou byly stejná jako extáze. Vypadni z té podoby. Zakřičel Mim. Proč, nejsi vzrušený? Nechci tě v této formě. Mohl jen říci, protože ji nechtěl uspokojit tím, že v něm vznítila ještě větší vztek. Je evidentní, že démoni nemají žádné lidské emoce, jen je napodobují. Pak ti budu muset nabídnout jinou formu. Znovu zazářila a přijala podobu orb. Ne. Křičel Mim napůl vztekle. Podobizna zavrtila svou nádhernou hlavou. Jsi výzvou k potěšení, Mime. Nežádáš trochu méně zákonné potěšení. A přeměnila se v podobu luny. Nechci žádné napodobeniny. Řekl zděšený Mim. Jsem si jistá, že jsi se o tom, jak je Thanatova žena přitažlivá, zmínil, řekla podoba luny. Zrádná věc je, že má také hlas jako luna a má veškeré způsoby, kterých si na ní všímal. Teď ji můžeš mít bez toho, že by sis způsobil problémy s jiným vtělením. Můžeš se pokochat jejími nejintimnějšími částmi. Jak se tě mám zbavit? Vytrvával. Objevila se znovu podoba Lily. Dobrá, je tu několik způsobů, ale myslím, že dva jsou v tvé situaci nejvhodnější. Jedním je odebrat se do hradu války, kam nemohu vniknout bez tvého výslovného přání, a žít tam sám s tím, že do této zahrady už nikdy nevkročíš. Odvažuji se říct, že by to zvýšilo tvou statečnost jakožto Marse, protože bys byl za chvíli pěkně násilný. Mluví pravdu. To je jedna z věcí, která ho rozčiluje nejvíc. Lila vždycky mluví pravdu, pravdu, kterou nechce slyšet. A ten druhý. Můžeš si najít jinou ženu. Jakmile uvidím, že jsi plně uspokojen, nechám tě být, protože uvidím, že nemám žádnou naději. Démoni mají nějakou naději. Nenáleží tento pocit smrtelným. Smrtelná iluze, opět ho opravila. Ale také nesmrtelná. Není žádná smrtelná naděje jako naděje zatracené duše, která sní o možném vstupu do nebe. Ale ty nejsi zatracená duše, ty jsi démon. Ano, mluvím obrazně. Existuji jen, abych tě zkazila, v jakékoliv formě umím. Znovu se zavlnila a stala se Lilith. Ty jsi ona. Zeptal se znovu poděšený Mim. Odlišnost je bezvýznamná, Mime. Jsem démonka určená svádět tě, abys poslouchal vůli mého pána. Mezi démony není žádná individualita a forma je jen vymoženost. Takže Satan poslal Lilith pryč a přivedl tě na její místo. Jen jsem vyměnila formy, souhlasila. Na tom nezáleží, ale ona byla představena jako starodávný duch, který souloží se spícími lidmi, společnice zlých mužů od té doby, co začal čas, zatímco ty jsi představena jako pana. Představování je jen jinou formou iluze. Pro tebe jsem měla být pana, ale to je lež. Myslel jsem si, že vždycky říkáš pravdu. Pravda je pro démona bezvýznamná, připomněla mu. Je to jen nástroj používaný jako vhodný. Ale toto nebyla lež, protože u démonky nemůže být řeč ani o panenství, ani o nepanenství. Nemá smrtelné tělo. Jediný rozdíl je ve vašem vnímání, tak, jak je to i v případě smrtelných. Panenství bylo vždycky smyšlenka smrtelné mužské představivosti. Co ho nejvíc otrávilo, je, že to dává smysl. Možná, že to, co zaslouží, je stvoření jako ona, ten, kdo se může setkat jak s jeho fyzickými, tak i intelektuálními potřebami, protože je krásná a inteligentní. Ale je to podstata Satanovy pasti. Pak si najdu ženu. Prohlásil a šel pryč. Najdi Ligeju, volala za ním. Zastavil se a pak se vrátil zpět. Proč mi takto radíš? Nestojíš snad sama proti sobě. Proměnila se opět v Lilu. Mime, jsi čestný a dobrý muž, jsem tvarována podle tvých přání a stanu se tím, čím bys mě chtěl mít, protože je to způsob, jakým sloužím. Takže ti pomohu v čemkoliv, o co požádáš. Ale ty se mi ošklivíš. Chci jen mít od tebe pokoj. Ne, ty chceš mít pokoj jen od mého aspektu démona. Podvádíš sám sebe, když říkáš něco jiného a protože ti sloužím způsobem, jakým si přeješ, stávám se tvým vědomím a opravuji tě. Nakonec mě přijmeš, protože jsi mne vymodeloval. Mim zavrtěl hlavou. Ženo, ty jsi nebezpečná. Jsem nebezpečná, souhlasila. Protože jakmile mě přijmeš, ovládnu tě a budeš sloužit Satanovi, ačkoliv odmítáš. A ty tvrdíš, že nemáš žádné emoce. Zeptal se. Ty se o mě vůbec nestaráš, ty jen pracuješ na tom, abys mne ovládla. Ano, myslím, že lžeš, Lilo. Bez odpovědi odvrátila zrak. Podíval se na ní pozorněji a v jednom oku uviděl slzu. Začal mluvit, ale zarazil se. Naklonil se k ní, ale také se zarazil. Její lidské city, to je opravdová lež. A ono to skoro zabralo. Otočil se zády a pospíchal dál do zahrady. Vzdálené končiny se stávaly drsnější, když prošel pod přijímací částí. Namísto náranžovaných živých plotů tu jsou jen neupravená křoviska a skoro živé sochy jsou vystřídány kamennými sloupy. Původní cestička se změnila ve vyšlapanou kolej a květiny, které se přes ní nakláněly, se proměnily v obyčejný plevel. Dokonce i počasí se změnilo, ztratilo svůj příjemný vánek a stalo se studené a pochmurné. Mim si uvědomil, že by se měl otočit zpět, protože toto není žádné místo pro člověka. Ale jeho plášť ho chránil proti extrémům okolní přírody, takže necítil žádné nepohodlí, nemusí se vracet, když nechce. Může k cestování jednoduše použít rudý meč. Nebo předvolat svého dobrého oře. Vere! Zavolal. Okamžitě uslyšel dusot kopyt. Ze strany se k němu blížil kůň. Jak rád tě vidím, křičel a objel Verra kolem krku, jakmile se zastavil. Pak na něj vysedl. Vezmi mě k Ligeji, řekl. Nebyl si jistý, zda je kůň schopen ho dopravit na takovou adresu. Verre vzlétl, klusal nad zdivočelým územím. Zjevně věděl, kde to je. Brzy se dostali na prázdnou plošinu, něco jako sněhovou tundru, která byla stejně bezútešná jako Mimovy romantické plány. Verre ji přeběhl, vpředu se začal rýsovat zářící palác stejně úchvatný krásou své souměrnosti, jako byla pláň svou jednotvárností. Ale palác se stále nepřibližoval, ačkoliv se Verre pohyboval rychlostí, kterou žádný pozemský oš nepřekoná. Zmatený Mim se na něj podíval pozorněji a zjistil, že je to něco jako Fatamorgána, která si od nich udržuje konstantní vzdálenost. Prr. Verre, poručil Mim západním termínem, kterým kůň dává přednost. Myslím, že zde máme zvláštní efekt. Seskočil z koně a popošel k paláci. Teď udělal pokrok, je mu blíž. Zavolal na koně, ale Verre se nepřiblížil. Teď je to teprve zajímavé, řekl Mim. Vzdaluje se to od tebe, ne ode mě. Dobrá, dovezl si mě dost blízko. Vrať se do hradu, Verre, a setkáme se později. Kůň poslušně odklusal. Mim litoval, že ho ztratil, ale jestliže je to jediná cesta, jak se k tomuto sídlu dostat, které se stydí před jeho koněm, pak ať to tak je. Dotkl se meče a v momentě stál z venkovní strany paláce. Stavba byla větší a hezčí, než se zdálo z dálky. Stěna byla vyrobena z blištivého ledu a vyvyšovala se několik desítek metrů vzhůru, než uvolnila cestu prvnímu výklenku. Mim se na ní pokusil vylézt, ale led byl hladký a Mim se neposunul ani o kousek. Dotkl se meče. Nahoru, zašeptal. Meč ho zvedl podél zdi nahoru k výklenku. Ale když se tam dostal, zjistil, že je to napůl iluze. Pokrývají neviditelný průsvitný led, takže tam žádný vchod není. Věže jsou to samé. Led zapečetil všechno. Tento palác je neprodyšný, je celý zmrzlý. Vrátil se na zem a uvažoval. Ačkoliv vypadá led průsvitný, lom paprsků stoupá s hloubkou, takže je interiér neprůhledný. Ale je si jist, že je to ten správný palác, protože ho Lila popsala jako palác ze zmrzlé mlhy, a to tento je, ačkoliv tak nějak více opravdový, než očekával. Také ho sem dovedl Verre. Potřebuje tedy vejít, aby zachránil panu ze zajetí. Vytáhl meč. Dělám to nerad, zašeptal si pro sebe. Budu se muset dovnitř této krásné budovy prosekat. Rozmáchl se a narazil na zeď, ví, že rudý meč umí rozsekat jakoukoliv substanci a nemůže ho nic zastavit. Ale úplně na svém obličeji pocítil, jak čepel prošla stěnou naprosto bez odporu. Opravdu je to mlha. Obnovil rovnováhu a dotkl se znovu mlhy. Byla úplně pevná. Zaklepal na ní, byla tvrdá. Ale potom jak to ten meč? Zvedl meč a pomalu zarazil jeho hrot do stěny. Vnikl do ní bez jakéhokoliv kontaktu. Otočil čepelí a ta projela zdí bez nějakého vlivu. Co je to? Položil svou levou ruku proti studené zdi, pak vedl pomalu čepel dolů, dokud se nedotkla jeho ruky. Meč ho samozřejmě neporanil, kouzlo jeho funkce ho chrání před jeho vlastní výzbrojí. Hrana se ho zlehka dotkla a zastavila se. Jeho ruka je proti zdi pevná, zatímco meč necítí kromě jeho ruky nic. Pro jeho ruku je zeď pevný led, pro jeho meč je to jen pouhá mlha. Jak může vyřezat vchod do mlhy? Mim si vzpomněl, jak byl tento palác nedosažitelný pro koně. Teď je nedosažitelný pro meč. Kousek ustoupil, potom odpásal výzbroj a položil meč a pochvu na sníh. Nedělal si starosti o ztrátu zbraně, patří k jeho tělu a nikdo jiný, smrtelný nebo nesmrtelný, ji nemůže bez jeho propuštění použít. Není to fyzický kontakt, co k němu váže meč, ale jeho funkce. Našel si pořádný kámen, zvedl ho a přiložil ho proti zdi. Kámen váží kolem 4 kil a na jedné straně má ostrý hrot, takže může sloužit jako perlík. Zaryl kámen do zdi. Led zapraštěl a na všechny strany se rozšířily pukliny. Znovu narazil a odlomil se kousek ledu. O několik více úderů utvořilo malý kráter, pak o něco větší. S vytrvalým úsilím se mu podařilo vysekat díru. Dočistil okraje, dokud nebyl schopen vkročit otvorem do paláce. Zevnitř je stejně nádherný jako zvenčí. Jsou tam chodby, komnaty a schody, všechno tiché a čisté. Ze stropu vyzařovalo teplo, připomínalo polární záři. Na zdech visely koberce z ledu, v nich byly znaky sněhových vloček, které vytvářely obrazy zasněžených vrcholků. Procházel těmito tajemnými chodbami a všechno si pozorně prohlížel. Ačkoliv je tento palác studený a je neúnosný pro normálního člověka, shledal ho příjemným. Ale proč byl postaven? Pouze k uvěznění bludné duše. Vypadá to jako hrozná investice navrhnout a stavět něco pro duši, o kterou by mohlo být postaráno jednodušeji. Ale je to asi tak. Našel centrální komnatu. Tam, na nějakém podstavci, byla truhla, utvořená z průsvitného ledu, v truhle byla postel a v posteli ležela nádherná dívka chráněná před nadýchaným bílým sněhem pokrývkou. Něco z této situace se Mimovi už zavrtalo do paměti. Zarazil se, aby to vyhledal a měl to, západní pohádka o šípkové růžence. Byla začarovaná k spánku na jedno století, dokud ji princ z další generace nevysvobodil. Zjevně to je mechanismus pro splynutí dvou královských linií, jestliže jedna není způsobilá v ten pravý čas. Dobrá, on je, nebo byl princ a démonka říkala, že tato se jmenuje princezna Ligeia. Vypadá to, že je vhodné ji vysvobodit. Určitě je krásná a vypadá, že je v jeho věku, ačkoliv není samozřejmě nikde řečeno, jak dlouho už tady je. Může být klidně z generace jeho babičky. Záleží snad na tom. Ve skutečnosti ne, jestliže spala uchráněna před vlivem času, takže její vzhled zůstal mladý. Dotkl se truhly, zjistil, že je víko pokryto ledovou kopulí a zakrývá princeznu. Dobrá, může ji rozbít, takže by se k ní dostal, jak se spící krásky budí. Polibkem, jak si vzpomněl. Pravděpodobně zjemnělý pojem pro spíše bližší kontakt. Tomu se může přizpůsobit. Udeřil do skleněné kopule. Zařinčela, ale nerozbila se. Dívka se zachvěla. Otevřela oči. Jsou zelené jako hluboký leden, spatřila ho. Zamrkala a ňadra se jí nadzvedla tak silně, že se sněhový pokryv sesunul, ale nebylo nic slyšet. Neměj strach, řekl Mim anglicky, protože se domníval, že tato severní žena mluví jeho rodným jazykem. Vysvobodím tě, ale ona se posadila, odhodila zbylý pokryv a klekla si proti němu na posteli. Měla na sobě slušivou růžovou noční košilku, která jen zvýrazňovala nádherné kontury pod ní. Její vlasy byly tak krásné, jako by to byla samotná zamrzlá říční hladina, a její pleť byla téměř průsvitná. Opravdu nádhera. Její ňadra se znovu nadzvedla a ústa zapracovala, avšak opět nebylo nic slyšet. Zřejmě je ledové sevření dokonalý zvukový izolant. Vypadala, že proti něčemu protestuje, ale já jsem ti nepřišel ublížit, křičel na ně Mim. Přišel jsem tě zachránit. Jsem tvůj přítel. Přiložil svá ústa těsně k ledu a zopakoval přítel, ale zdálo se, že stále nerozumí. Zavrtěla nesouhlasně hlavou vpřed a vzad, její hedvábné vlasy zavlály jako ozdobné stuhy. Její ústa se vytvarovala do písmene O. Vypadalo to, že mluví jeho jazykem a křičí, ne. Ne, mohl by se setkat s uvězněnou princeznou, která nechce být vyproštěna ze zajetí. Na chvíli se zamyslel a došlo mu, že to nebude ten případ. Možná byla trápena démony ve formě vysvoboditelů, stejným množstvím jako Gaia, a tak si myslí, že on je další takový. Je tedy pochopitelné, že nechce být polapena démonem. Jsem Mars, vtělení války. Křičel a pečlivě vyslovoval slova. Skutečný Mars. Vypadalo to, že rozumí. Mars zagestikulovala. Pak ale znovu silně zatřepala hlavou, že nesouhlasí. Ne. Ne. Mim se znovu zamyslel. Jestliže ví, že je skutečný, proč tedy pořád nechce? Že by ho Lila oklamala o touze té princezny být vysvobozená. Nebo se osobně nelíbil Ligeji. Nic z toho není pravděpodobný důvod. Podle něho mu démonka nikdy předtím nelhala a tento velký podvod je bezvýznamný. A princezně se těžko může nelíbit muž, kterého ani nezná. Ani její reakce nevypadala na nesympatie, ale spíš jako velká starost. Aha. Kdyby udeřil do truhly, tak jak to udělal do paláce, střepiny ledu by jí mohly ublížit. Také ji možná ta truhla chránila před zimou a náhlé otevření by ji zmrazilo. Nemůže se být je jistý, že je její přikrývka opravdu sněhová, může být tímto způsobem upravena z uměleckých záměrů. To by jí mohlo určitě dělat starosti, ale on ji může zahřát svým pláštěm. Předvedl jí to, rozevřel plášť a ukázal, že je v něm místo pro dva. Přikývla. Opět se zdálo, že rozumí. Ale pak znovu zavrtila záporně hlavou. Ještě jednou zaklepal na leden, byl pevný, ale kdyby ho rozbil na konci, střepy by nedopadly až k ní. Může se dokonce chránit svou pokrývkou. Narazil na led silněji. Zařinčel, ale nerozbil se. Princezna se dívala, vypadala tím vyplašená. To je dost dobře. Našel pevný ledový rampouch a použil ho k rozbíjení truhly. Srážka byla mohutná, ale led by jí nepraskl. Tak se vrátil ke vchodu, který si utvořil, a zvedl ze země kámen, kladivo. Ten by na to mohl stačit. Vracel se a potěžkával kámen. Ligeia zůstala sedět na své posteli, teď už bez pohnutí. Zarazil kámen do ledu, ale tento byl tvrdší než led na stěně paláce, což bylo ohromující. Ani nepukl, ani nezapraskal. Po několika útocích pochopil, že takto to nepůjde. Tímto způsobem led nemůže rozbít. Odložil kámen a procházel se po komnatě, pokoušel se vymyslet další krok. Jak má vysvobodit dívku z nerozbitné truhly? Musí tu být způsob, konec konců tam byla nějak vložena, takže kromě toho, že by byla zastavěna až potom, musí tu být způsob, jak se tam dostat. Připomněl si, že to není smrtelná osoba, ale zatracená duše. Přirozeně Satan dohlížel na to, aby ji odtud nedostal ven a nestranně ji vyslyšel. Ale jak může fyzická substance uvěznit duši bez těla? Jistě, že je to možné, jednak protože je uvězněna a také proto, že by mohla obydlí vtělení sloužit jako překážky démonům, kteří jsou evidentně stejně přizpůsobiví jako duchové fyzickému pohybu. Možná je tu duchovní překážka, která pro duše vypadá jako pevná, ačkoliv smrtelní si toho nevšimli. Ale on jako vtělení by měl být schopen se přesně dostat a přenést ji přesně, když s ním bude v kontaktu. Takže je to fyzická překážka a ne duchovní. Je to ten případ, jak může ovlivnit fyzickou překážku, aniž by ji rozbil. Najednou měl odpověď. Umí se pro smrtelné udělat jak viditelný nebo neviditelný, tak pevný nebo rozptýlený. To samé může provést teď. Ohnul se, aby se dotkl meče, vzpomněl si, že ho nechal venku ve sněhu. Bez dohledu. Meč, zašeptal s rozevřenou dlaní. Objevil se v ní velký rudý meč, pochva i to ostatní. Potom se mým přeměnil v bezhmotného a položil svou ruku na a pak i skrz ledový povrch. Ligejny oči se rozšířily, když to schlédla. Mým k ní natáhl ruku a chvíli ji držel rozevřenou. Princezna zaváhala a pak k němu vztáhla svou ručku. Ruce se dotkly a prolnuly se bez odporu. Je tu další problém. Ačkoliv se mým může udělat nehmotný jako duch a Ligeia je duch, nejsou oba ve stejném prostoru. Možná v sídle vtělení mohou duchové vypadat jako smrtelní, ale toto je otevřený prostor a taková vtělení nejsou možná. Takže je fyzicky nemožný, je-li pevný, a duchovně nemožný, je-li nehmotný. Stále se jí nemůže opravdu dotknout a proto ji ani nemůže vysvobodit. Zavrtěl hlavou. Satan se teď určitě směje. Co za ďábelskou situaci. Mít v zajatou panu tak blízko vysvobození, ale nedotknutelnou. Měl by odejít domů a nechat ji tady nezachráněnou. Ne, odmítl to udělat. Musí tu být cesta, jak ji dostat ven z truhly, a on o nalezení této cesty usiluje. Ještě jednou se procházel a přemítal. Je to duch, zatracená duše. On je smrtelný, ale má svoji duši. Kdyby jen mohl dát své tělo na chvíli stranou, tak jak to udělal s mečem a se svým koněm. A to je ono. Ví, že jako vtělení to umí udělat. Gaia se něčím zmínila o možnosti rozdělit se. Řekla, že je to risk, ale samozřejmě všechno je aspoň trochu risk, někdy přímo úměrný jeho zisku. Ať je to risk nebo není, jestliže to vykoná tady tuto práci, stojí to za to. Posadil se na podlahu a opřel se o zeď, takže nepotřeboval žádné úsilí na podepření. Pak ze svého těla vystoupil. Dostal se z něho bez jakýchkoliv problémů. Postavil se a udělal pár kroků, otočil se a uviděl své tělo opřené o zeď, v tuto chvíli bez dechu a bez života. ale v momentě, kdy se do něj vrátí, znovu oživne a návrat bude stejně jednoduchý, jako vstupování do kteréhokoliv jiného těla, tak jak to už tolikrát dělal. Toto vystoupení by mělo být jakýmsi druhem zmíněného vystupování. Své tělo udělal nehmatatelným, zatímco jeho duše komunikuje s jinými. Opět se otočil a zamířil k truhle. Princeznin pohled přešel z jeho těla na jeho duši a obojí viděl a náhle se její aktivita zdvojnásobila. Ne. Ne. Křičela beze zvuku, usilovně gestikulovala. Ale to je způsob, jak tě dostat ven, odpověděl. Jen tě vezmu za ruku a vyvedu tě ven. Aspoň budeš mít šanci. Zvedla ruce a zamávala jimi na znamení, ať zadrží. Vrtěla hlavou tak usilovně, že se její vlasy staly třpitící se svatozáří. Celým svým tělem křičela na odpor. Mim se zmateně zastavil. Opět se mě bojíš. Před chvílí ses nebála. Když se zastavil, ustala i ona. Ale stále ho obrazně tlačila rukama zpět. Nechce, aby k ní šel. Ty se nechceš dostat ven. Zeptal se Mim, i když věděl, že ta slova nemůže slyšet. Ale zdá se, že smyslu porozuměla. Její ruce se roztáhly v gestu bezmocnosti. Vypadala, jako by mu chtěla něco sdělit, ale postrádala k tomu účinek. Tak mě nech vstoupit, ať tě mohu slyšet, řekl omluvně. Pak mi to můžeš říct. Jestli je to dobrý důvod, proč tě nemám vysvobodit, určitě tě nebudu k ničemu nutit. Pokouším se jen o pomoc. Udělal další krok. Opět reagovala, jako by nechtěla, aby se setkali. Ale tentokrát se nezastavil. Musí se dostat dostatečně blízko, aby jí vysvětlil svou práci a utišil její starosti. Možná má důvod nebýt zachráněna, měl by to pečlivě promyslet. Jeho pravá dlaň prošla skrz led bez odporu, následovala jej jeho paže a rameno. Fungovalo to, křičela a když prošla jeho hlava, náhle zaslechl konec tohoto křiku. Přiblížil se a vzal ji za ruku, tentokrát byl kontakt skutečný. Jsou teď dvě duše a cítí jeden druhého tím též způsobem jako dva skuteční smrtelníci, protože jsou stejné pevnosti. Ligeo, řekl. Prosím, poslouchej mě. Nebudu tě k ničemu nutit. Propukla v silný pláč. Mim si sedl na postel a objal ji. Byla teplá a velice měkká. Vonila jarními květy a čerstvě usušeným senem, její slzy mu smáčely rameno. Je ohromující, jak fyzicky vypadá svět duchů. Pohladil ji po zádech. No tak, řekl. Už je to v pořádku. Přišel jsem tě odtud odvést. Najednou zvedla hlavu a její uplakané zelené oči se setkaly s jeho. Ale ty nemůžeš. Zvolala. Neudělám to, jestli nechceš, řekl jí útěšně. Jen vysvětli, jak se cítíš a já to pochopím. Ach, snažila jsem se tě zastavit. Vzlikla. Ale ty bys neposlechl. Neslyšel jsem tě, vysvětloval. Ale teď tě slyším. Jen mi pověz, co? Ach, ty nerozumíš. Řekla. Ty prostě nerozumíš. Ale snažím se, řekl rázně. Ach, ubohý muži. Začaly znovu téct slzy. Nic mi není, bránil se. Pojď, vykročme odtud a pak si můžeme promluvit. Nahnul se, natáhl jednu ruku proti stěně, aby udržel rovnováhu. Ruka narazila, podíval se na ní a zkusil to znovu. Opět narazila. Najednou je pro něho led pevný, ale je tu jen má duše. Řekl zvědavě. Prošel jsem tím. To je to, co jsem se ti pokoušela říct, řekla Ligeia. Je to jednosměrný leden duše může vstoupit, tak jak to udělala moje i tvoje, ale nemůže odejít. Nemáme šanci se dostat ven. Tak silně jsem se tě pokoušela varovat. Nemůžeme se dostat ven. Zeptal se zděšeně. Je to satanova past, vysvětlovala. Je to pekelná věznice. Nikdo z ní nemůže utéct, jedině do ostatního pekla. Jsem chycen v pekle. Najednou si vybavil Gaino varování, Satan se s ním nesetká na místě podle jeho volby. Teď se setká se Satanem na místě podle jeho výběru, v samotném pekle. Věznice se začala hýbat. Pronikla podlahou a odnášela ty dva s sebou pryč. Jsou odváženi do pekla. -14.